4K za jedyne 1590, odkurzacz Beko za jedyne 111 zł. Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 1 grudnia, minęła 20. Anna Kowalik-Blankati, zapraszam na serwis Trójki. Policja szuka sprawcy śmiertelnego wypadku w Warszawie. Kierowca porzucił auto i uciekł. Filipiny przygotowują się do nadejścia tajfunu Kamuri. Rozpoczęła się ewakuacja dziesiątek tysięcy ludzi. W serwisie też akcja Choinki Jedynki. Jutro rozpocznie się licytacja świątecznych obrazów. Już prawie dobę policja szuka sprawcy śmiertelnego wypadku w Warszawie. Wczoraj około 22 na ulicy Puławskiej przy skrzyżowaniu z Dolną osobowy Mercedes na oznakowanym przejściu dla pieszych potrącił mężczyznę w wieku około 50 lat. Mężczyzna zmarł w szpitalu, mówi podkomisarz Rafał Retmaniak z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca, jak i pasażer samochodu osobowego Mercedes przed przybyciem policji oddalili się z miejsca zdarzenia. Wszystkie osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę na temat tego zdarzenia, jak również mogą wiedzieć, gdzie znajdują się w tym momencie osoba, która kierowała pojazdem, jak i pasażer, proszone są o kontakt z Komendą Rejonową nr 2 na ulicy Malczewskiego. Policja ustala także tożsamość ofiary wypadku. Zakończyły się protesty przed sądami w kilkudziesięciu miastach w Polsce oraz przed Ministerstwem Sprawiedliwości. Zostały zorganizowane po cofnięciu delegacji do Olsztyńskiego Sądu Okręgowego sędziego Pawła Juszczyszyna, następnie zawieszeniu go w wykonywaniu obowiązków. Kilka dni temu sędzia Juszczyszyn, wykonując wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia dla kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. W piątek do sprawy odniósł się premier. Mateusz Morawiecki powiedział, że sędziowie, którzy naruszają porządek wymiaru sprawiedliwości, mogą doprowadzić do chaosu prawnego, a państwo polskie na pewno do tego nie dopuści. Jubileuszowy rok podsumowuje Instytut Polski w Budapeszcie. Świętowano m.in. 80-lecie istnienia Instytutu, a na grudzień zapowiedziane są kolejne wydarzenia. Instytut Polski w Budapeszcie został powołany zaledwie kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej, mówi obecna wicedyrektor tej placówki Dominika Teske. Jest to najstarszy tego typu instytut na Węgrzech, a drugi powołany przez Rzeczpospolitą w 1939 roku. Ten rok wypełniły rocznicowe obchody, które polegały przede wszystkim na prezentowaniu ostatnich 80 lat w polskiej historii, kulturze i sztuce. Instytut zorganizował koncerty zarówno polskich zespołów folklorystycznych, jak i rockowych czy jazzowych. Wielu Węgrów przyszło także zobaczyć uliczną rekonstrukcję jednej z bitew z powstania warszawskiego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa przygotowana przez Muzeum II Wojny Światowej, wystawa Walka i Cierpienie. Z takich projektów związanych z sztuką, no to bardzo duże zainteresowanie wystawa Abakanowicz czy prac Tadeusza Rolkę. Obecnie w Instytucie Polskim w Budapeszcie można obejrzeć otwartą wczoraj wystawę Madonny Podhalańskie, która prezentuje tradycyjne góralskie malarstwo na szkle. Z Budapesztu Michał Strzałkowski, Polskie Radio. Na Filipinach rozpoczęła się ewakuacja dziesiątek tysięcy osób z północno-wschodnich rejonów kraju. Nadciąga tam tajfun Kamuri. Meteorolodzy przewidują, że wiatr może uderzyć z prędkością co najmniej 170 km na godzinę. Mieszkańców umieszczono w prowizorycznych ośrodkach, szkołach i schroniskach. Na ścieżce tajfunu znajduje się m.in. ośrodek sportowy w Clark i stolicy kraju Manili, w którym w przyszłym tygodniu rywalizować mają uczestnicy rozgrywanych co dwa lata Igrzysk Azji Południowo-Wschodniej. Plan awaryjny obejmuje opóźnienie zawodów lub ich całkowite odwołanie. Przyjaciele radia, znani ze świata kultury, nauki i sportu, malowali dziś obrazy w ramach akcji charytatywnej Choinki Jedynki. W wydarzeniu wzięła udział pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Obrazy od jutra wezmą udział w świątecznej licytacji, a cały dochód zostanie przekazany na rzecz Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Fundacji Wspólnota Nadziei z siedzibą w Więckowicach. Agata Kornhauser-Duda mówiła, że Choinki Jedynki to jedna z jej ulubionych akcji charytatywnych, w których uczestniczy. Dla mnie ta akcja chyba przez to też, że zbiega się z początkiem Adwentu, to w taki symboliczny sposób uświadamia mi, że oto właśnie rozpoczyna się ten wyjątkowy czas przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Dla przyjaciół Jedynki malowanie było prawdziwą przyjemnością. Na obrazie Wandy Kwietniewskiej jest choinka i pies, który mówi. Dogaduje się z psami nawet na co dzień, a w Wigilię no to już możemy nawet o polityce porozmawiać. Joanna Pach malowała z córką Tosią. Ta ciepło myślała o potrzebujących. No, mam nadzieję, że trochę tego ciepła świąt właśnie do nich trafi, do ich serduszek, żeby byli szczęśliwsi w te święta. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Na zachodzie ranek będzie mglisty. W ciągu dnia termometry pokażą od zera w Krakowie i Przemyślu do plus 5 w Koszalinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nieboski świat na Boskiej Komedii. Wśród nocnej ciszy, czyli w świecie, gdzie głos artysty jest niesłyszalny, gdzie błysk jego oczu gniknie w mroku, braku wrażliwości, schematów, czarno-białych opisów rzeczywistości. To Bartosz Szydłowski, twórca oraz dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Boska Komedia w Krakowie i będzie naszym gościem specjalnym. Magazyn bardzo kulturalny. Dzisiaj o 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A ten uczuć, kiedy już wiesz, że następny poniedziałek to nie jest poniedziałek, tylko Cyber Monday. A ten uczuć, jak już wiesz, jakie będą promocje. No raczej. Już jutro w Mediamarkt Cyber Monday. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Słyszysz? Nadchodzą SUVy Hyundai w promocyjnej ofercie wyprzedaży. Luksusowy Hyundai Santa Fe, elegancki Hyundai Tucson i dynamiczny Hyundai Kona. Teraz z korzyścią do 15 tysięcy złotych lub w promocyjnym leasingu 102%. Sprawdź szczegóły w salonach Hyundai. Liczba samochodów w promocji jest ograniczona. Oknoplast rusza największa promocja roku. Dobieraj produkty, obniżaj ceny. Drzwi, okna, rolety, bramy. Wszystko w zimowej promocji Oknoplast. Odwiedź najbliższy salon lub wejdź na oknoplast.com.pl i poznaj szczegóły oraz regulamin promocji. Wyjątkowe koncerty Koen i Kobiety już niebawem we Wrocławiu, Szczecinie, Zabrzu i Warszawie. Wystąpią Anita Lipnicka, Daria Zawiałow, Natalia Kukulska, Julia Pietrucha, Grażyna Łobaszewska, Barbara Wrońska, Matylda Damięcka. Bilety na koenikobiety.pl. Barbara, ale fajny był ten Black Friday, nie? No, fajny, Marian. Fajny. A ty wiesz, że w Media Expert tego przedłużają do poniedziałku? No co ty mówisz, Barbara? To będzie najdłuższy i najfajniejszy piątek, piąteczek, piątunio. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach. Niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w ten niedzielny wieczór. On nie jest jeszcze taki mroźny, chociaż z południa dotarł do Warszawy mróz, a dokładnie Remigiusz Mróz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Remigiusz Mróz mieszka w Opolu i to go chyba chroni przed pokusami tego świata, bo w Opolu, a właściwie pod Opolem, nie ma aż tylu rozrywek, co w Warszawie, dlatego jest, ja policzyłem, może się mylę, ale autorem, uwaga, 37 bestsellerowych książek. Dobrze policzyłem? Nie wiem, bo wiesz co, to jest tak, że ja zawsze dowiaduję się, ile napisałem, kiedy przychodzę na wywiady. No to się wszystko zgadza. To liczą tylko dziennikarze. Ja jako autor po prostu staram się w ogóle nie być świadomy tego, ile tych książek wyszło. Ale to jest ciekawa koncepcja, wiesz, że napisałem tyle dlatego, że nie mam co robić. Nie no, jak się mieszka na wsi, to człowiek ma troszkę mniej pokus niż w mieście, tak sobie myślę. No tak. Więc można się bardziej na pisaniu skupić. 37 książek, 32 lata, o ile dobrze liczę, więc no naprawdę dorobek imponujący. No i co? No i najważniejsza chyba jednak bohaterka wykreowana przez Remigiusza Mroza to jest Chyłka. Teraz można oglądać już drugą serię serialu o tej bohaterce. Zagrała ją Magda Cielecka. I ta bohaterka ma rozmaite charakterystyczne cechy, ale ma też swoją ulubioną muzykę. Jej ulubionym zespołem jest ten zespół, który zagramy za chwilę. I ten utwór pojawia się w jednej z książek Remigiusza Mroza. Utwór nosi tytuł The Wicker Man, a zespół nazywa się Iron Maiden. I wywalczyłem go na antenie. Maiden, The Wicker Man. Remigiusz mu powiedział tuż przed tą piosenką, że upomniał się o nią. Mogę też powiedzieć, że upomnieli się też koledzy z programu Trzeciego Polskiego Radia, bo są tutaj wierni czytelnicy Remigiusza Mroza. Ja nie jestem wielbicielem tego zespołu, ale przyjmuję do wiadomości, że są tacy, którzy właśnie między innymi nasz gość. Usunąłeś go z listy, ale tak, na szczęście jak wszedłem do Trójki, okazało się, że rzeczywiście jest dużo czytelników i tutaj razem z nimi udało, też się upomnieli, udało też nam się przeforsować Iron Maiden. Będą jeszcze inne piosenki, to też, jak rozumiem, nie wszyscy państwo, którzy nas słuchają, wszystkie książki Remigiusza Mroza czytali, albo niektórzy nie czytali wcale, ale są tacy, którzy czytali wszystkie i nawet domagają się tego i wiem, że autor to robi, żeby umieszczał swoje, jakby to powiedzieć, track listy, listy utworów na mediach społecznościowych. Odsłuchują te utwory, prawda? Tak jest. No, w ogóle muzyka jest nie tylko ważna w moim życiu, bo ja od rana do wieczora właściwie spędzam czas przy muzyce. Nie umiem rozpocząć dnia bez niej ani zakończyć go po cichu, ale także, albo może z tego względu jest też obecna w moich książkach. I tam zawsze jest jakiś podkład dźwiękowy, który wynika z upodobań bohaterów. Zawsze jest jakoś dopasowany do tego, co się dzieje. No i rzeczywiście jest tak, że później czytelnicy mnie pytają, panie Remigiuszu, a playlista? No proszę bardzo, to my dzisiaj mamy taką playlistę, taką króciutką, no bo aż tyle czasu nie mamy, żeby te wszystkie utwory zagrać z tych wszystkich 37 książek, jak ja policzyłem. Mogę się mylić. To ja tylko chcę zadać pytanie, jak to jest możliwe, że w tym wieku napisałeś tyle tych książek? No to już postawiłeś taką dosyć trafną hipotezę, że po prostu nie mam nic innego ciekawego do roboty. Ale nie, no wiesz, jest tak, że to tak naprawdę zaczyna się od tego pierwszego przepadnięcia w twojej pierwszej książce. Jeżeli to naprawdę się łączy z takimi emocjami, jak łączyło się u mnie, czyli że po w okolicach setnej strony pierwszej napisanej książki u mnie to się stało. A to było co? Parabellum. Czyli a, ten, to wiem. No właśnie, znasz. To była taka powieść drugowojenna i tak właściwie pisałem ją na początku hobbystycznie, ale tak w okolicach właśnie tej setnej strony poczułem, że to jest absolutnie to. Ta kreacja swojego świata, to wszystko, co się dzieje w twojej głowie, co później się pojawia na papierze, to, co możesz z tym zrobić, sposób, w jaki możesz to zapisać, to wszystko sprawiło, że po prostu już wiedziałem, że nic absolutnie innego w życiu mnie nie interesuje. Mogłeś przecież pójść pracować do kancelarii, tak jak twoi bohaterowie, Chyłka i Zordon, czyli bohaterowie najpopularniejszej serii, jednej z chyba z pięciu, ile dobrze liczę, które piszesz, to są prawnicy. No, tak wszystko liczysz. No. To są prawnicy tak jak ty. Nie miałeś pomysłu, żeby jednak zostać prawnikiem, bo no, wydaje mi się, że zasadniczo jest to jednak zawód pewniejszy niż pisanie książek. O, no zdecydowanie pewniejszy. Ja miałem taki plan oczywiście, żeby tym prawnikiem zostać i na początku chciałem rzeczywiście pracować w kancelarii bądź też w korporacji i robiłem wszystko pod tym kątem właśnie. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że to nie jest życie dla mnie i że tam po prostu się nie odnajdę. I poszedłem trochę bardziej w tym kierunku akademickim, czyli zająłem się doktoratem i planowałem wykładanie na swojej alma mater. No i wtedy stało się właśnie to, co się stało, czyli przyszedł moment setnej strony Parabellum i w tym momencie wszystko postawiłem na jedną kartę i rzuciłem te wszystkie prawnicze. No i wtedy wyjechałeś z Warszawy pod Opole i wszystko, wiem, się, i wszystko się zgadza. Ile godzin dziennie? 8 godzin dziennie? 9 godzin dziennie? No tak koło 8 godzin, to znaczy... I codziennie? Codziennie. Pisania? Tak, tak, absolutnie. No, to jest podstawa, że jeżeli chce się to robić no, całkiem poważnie, to trzeba pisać codziennie. Niekoniecznie po tyle godzin, bo rzeczywiście to wymaga pewnego treningu i pewnego przyzwyczajenia, bo to oprócz pracy intelektualnej też ma taki wymiar fizyczny. To się tak mówi, że się siedzi, ale jednak takie wszystko siedzenie... Wszystko boli od siedzenia. Siedzenie w jednym miejscu przez tyle godzin rzeczywiście jest uciążliwe. Dla mnie ratunkiem jest bieganie, bo ja biegam codziennie i robię to między takim pierwszym a drugim rzutem pisarskim, dzięki czemu i ciało odpoczywa, i umysł odpoczywa, otrzymuje taki reset, dzięki któremu mogę później znowu działać. Która z tych książek, które napisałeś, masz takie poczucie, że udała ci się najbardziej? Masz taką? A, to jest tak, jakbyś zapytał rodzica, które dziecko kocha najbardziej. No, zawsze może jest jakaś preferencja wśród rodziców, chociaż się do tego nie przyznają. Myślę, że to nie ma wątpliwości. Za swój największy sukces chyba musisz uznać serię Chyłka, gdzie bohaterką jest prawniczka z wielkiej kancelarii, która prowadzi wielkie sprawy dla wielkich firm, no ale ona ma taką żyłkę hazardzisty i lubi wpadać w kłopoty. Rzeczywiście ta seria jest, no na pewno doczekała się największej liczby tomów, bo aż 10 w tej chwili, a 11 wyjdzie już w przyszłym roku, także jest najbardziej obszerna, natomiast, no nie wiem, może cię to zdziwi, ale jest tak i dla mnie jest to absolutnie niesamowite, że każda z moich książek ma bardzo podobny nakład. Gdybym porównywał serie i te tak zwane standalone, czyli wydawane poza seriami, które powinny mieć mniejsze nakłady, bo czytelnik jest mniej przywiązany, to różnicy tutaj nie widać. Wręcz przeciwnie, czasem bywa tak, że wychodzi jakaś samodzielna pozycja i nakładem przebija ostatnią wydaną w serii. Ale to oznacza tylko jedną rzecz. No nie przypadkiem byłeś ostatnio na okładce z Katarzyną Bondą z hasłem Królowie Kryminału, że obydwoje tak się składa, dorobiliście się bardzo wiernych czytelników. Jest to grupa, która po prostu kupuje każdą książkę. No tak, to jest rzeczywiście niesamowite, bo opiera się na zaufaniu czytelniczym. Zresztą często jest tak, że zamieszczam w mediach społecznościowych zapowiedź jakiejś książki i już widzę ogromną gotowość wśród czytelników, którzy deklarują, że na pewno kupią, na pewno to będzie świetne. No i to jest takie wotum zaufania, które myślę, że można zdobyć tylko po latach i tylko ciężką pracą. Ale to po jakich latach? Przecież mówimy o młodym bardzo człowieku, 32-letnim. No tak. To ile tych lat? No to przez 6, 7, 8? No w 2013 zadebiutowałem i rzeczywiście... To 7. No to domówiłem, 6, 7. No 7 to jest pełna. To już trochę. No to jeszcze teraz do Chyłki przejdźmy, bo ona będzie już chyba zawsze miała twarz Magdaleny Cieleskiej. To jest ta twarz, którą chciałeś widzieć w tym miejscu? No myślę, że Magda jest na pewno idealną aktorką, która mogła odegrać tę rolę. Oczywiście były długie rozmowy i dylematy na temat tego, która aktorka byłaby w stanie udźwignąć tę postać, bo musi być z jednej strony taka dosyć obcesowa, ale z drugiej strony też ma taką sympatyczną stronę charakteru. No i... I powinna być kobieca. Tak, no i mieć pewien seks appeal, ale też w pewien sposób odstraszać mężczyzn. Także to jest postać, która łączy wiele sprzeczności i wydawało nam się, że Magda idealnie odda właśnie ten koloryt Chyłki i tak się rzeczywiście stało. I uważam, że nie ma lepszej aktorki, która mogłaby zagrać tę rolę. Natomiast co do twojego pytania, czy widzę twarz, to nie, to twarzy nie widzę, bo znam Chyłkę od bardzo dawna, od 7 lat tak naprawdę i w mojej wyobraźni ona ma po prostu twarz Chyłki. Ale to jak wygląda twarz Chyłki, no, no, jeśli nie jest to Magda Cielecka? Trudno to opisać, ale zawsze jest tak, że czytelnik podczas czytania ma własne wyobrażenie, no i autor oczywiście tak samo. Natomiast miałem tak, że kiedy po emisji serialu w playerze zacząłem pisać kolejny tom, to słyszałem głosy aktorów. I Magdy, i Filipa, i nawet... Filip Pławiak gra Zordona, czyli tak właściwie można powiedzieć asystenta. No, to oczywiście ta relacja jest znacznie bardziej skomplikowana, ale na początek asystenta Chyłki. Tak jest, który od czasu do czasu kradnie cały show. I bardzo dobrze, bo właśnie o to chodziło. Także słyszałem ich głosy i nawet napisałem im SMS-a, żeby w końcu dali mi spokój i wyszli z mojej głowy, bo nie mogę spokojnie pisać. No to jak już przy Chyłce, no to było Iron Maiden, to teraz będzie druga piosenka, która odgrywa bardzo znaczącą rolę w przygodach tej bohaterki, tej prawniczki, tej pani, która obecnie, przynajmniej dla mnie, wygląda jak Magdalena Cielecka, to będzie Alice Cooper i Poison. Poison Alice Cooper, piosenka, którą można znaleźć na track liście Remigiusza Mroza, który jest dzisiaj moim państwa gościem. Musimy dalej trochę o Chyłce porozmawiać, dlatego że mam też poczucie, że skoro ta bohaterka tak się podoba i kobiety się tak z nią identyfikują, to musiałeś jej dać chyba coś z siebie, żeby ona była przekonująca. Któremu ze swoich bohaterów co dałeś? Co dałeś Chyłce z siebie? Chyłce dałem Iron Maiden oczywiście, to po pierwsze, natomiast to różnie bywa, wiesz, czasem rzeczywiście daję tym bohaterom coś z siebie, a czasem tworzę ich jako zupełną antytezę siebie. I tak było na przykład w przypadku Zordona, którego stworzyłem jako taką postać, którą nigdy nie chciałbym być. To znaczy to się stało w momencie, kiedy właśnie podjąłem decyzję, że nie chcę iść w tym korporacyjnym kierunku. I jego stworzyłem na taką modłę człowieka, który za wszelką cenę chce pójść w tym kierunku. Natomiast Chyłka to właściwie, powiem ci, że to jest chyba bardziej taka wypadkowa wszystkich kobiet, z którymi się w życiu spotkałem. Jakiś amalgamat tych osób, które się przewinęły w bliższej czy w dalszej odległości ode mnie, który dość szybko się stalił. Jest taka w ogóle, ona jest trochę jednocześnie kobieca i niekobieca, dlatego może to się kobietom podoba, bo myślę, że to się, ta postać się kobietom bardzo podoba. Z mężczyzną tego, co zresztą słyszę. Mężczyznom też, bo czasem mężczyźni przychodzą i mówią, panie Remigiuszu, jestem zakochany w Chyłce. Ale ona jest tak brutalna trochę, tak. No by nie powiedzieć ordynarna, nie kobieca, do tego miała oczywiście kłopoty z alkoholem bardzo poważne. Co się kobietom w niej podoba? No chyba charakter, tak? Osobowość, siła osobowości. Myślę, że tak. I myślę, że pociągająca dla nich jest ta zbroja, którą Chyłka potrafi założyć, bo im dalej brniemy w tę historię i przy 10 tomie już naprawdę ta postać jest bardzo zakreślona co do najmniejszych detali, więc znamy ją pod tą zbroją. I więc widujemy ją w sytuacjach, kiedy ona ją ściąga, kiedy jest zwyczajną, delikatną, wrażliwą kobietą, a zaraz później potrafi wejść na salę sądową i zrobić ze wszystkimi porządek i pokazać, kto tutaj rządzi. I myślę, że to jest takie atrakcyjne. No i docierają do mnie też bardzo często, powiedziałbym, że za często, takie opinie, że prawnicy się inspirują, młodzi prawnicy oczywiście, którzy jeszcze nie wiedzą, że niemądrze jest to robić, inspirują się chyłką na sali sądowej. I często do sędziów podnoszą. Myślę, że sędziowie nie są tym zachwyceni. Nie są, nie. To też, bo nie wszyscy z Państwa czytali, no to powiedzmy, że chyłka jest bohaterką, powiedziałbym, no niezwykle ostro grającą, tak? To znaczy myślę, że w polskich sądach próby takich czy to prawniczych zagrywek, czy to też takich trochę socjotechnicznych, no jest trudno tak funkcjonować. Myślę, że adwokat, w tym przypadku adwokat akurat, w przypadku, kiedy chciałby coś uzyskać od sędziego, to raczej by tak nie powiedział, tak ostro, jak ona potrafi. Raczej nie, a z pewnością nie powinien. Natomiast no właśnie ci prawnicy, którzy jeszcze nie znają realiów, to często właśnie chcą podobnie się zaprezentować na sali sądowej jak chyłka. No ona rzeczywiście jest przede wszystkim bezkompromisowa i jeżeli już uzna, że coś jest właściwe i wpisuje się w jej kodeks moralny i rzeczywiście ona stwierdzi, że to jest to, co należy zrobić, to, co z jakichś względów jest dobre, no to wtedy idzie po trupach. To teraz kolejni bohaterowie, no bo nie będziemy tylko o chyłce rozmawiać dzisiaj. No kilku jeszcze jest. Tak, to jest trzech takich, którzy mają też swoje serie poza tym. Komisarz Forst, Gerard Edling, Damian Werner. Który z tych bohaterów jakoś ma najwięcej z Remigiuszem Roza? No myślę, że Wiktor Forst, chociaż ja nie... To jest pierwsza seria, którą zacząłeś pisać właściwie, tak? Dobrze mówię? Trudno powiedzieć, bo tyle tego było, że... No właśnie, że to jest tak, to młody człowiek, a już nie pamięta, co napisał. Nie, no na początku, jeśli chodzi o wydanie i o podpisywanie umów, to rzeczywiście było tak, że jak Forsta podpisałem jako pierwszego, czyli ten wydawca zaufał mi jako pierwszy. Później podpisałem umowę na chyłkę, natomiast kolejność wydania była odwrotna, czyli najpierw pojawiła się chyłka, a kilka miesięcy później Forst. To jest bliska mi postać, dlatego że no, to była druga seria, którą pisałem właśnie. I ta postać ma dużo ze mnie w tym sensie, że ma dosyć duży dystans, myślę, do otaczającego świata. Oczywiście te wszystkie moje cechy, które w nim są odpowiednio podkręcone. To nie jest tak, że autor przenosi się jeden do jednego. Ale no, na przykład fakt, że w ogóle Forst powstał, wynik z mojej miłości do gór. Powiedzieliśmy troszkę o bohaterach, no to powiedzmy o ekranizacjach, bo rozumiem, że no z chyłką drugi sezon i są zapowiadane kolejne, tak? No myślę, że tak, bo już takie wstępne prace nad trzecim trwają i rozmawiamy o czwartym i piątym, więc sam fakt, że takie rozmowy się toczą, znaczy, że jest dobrze. No oczywiście wszystko ostatecznie zależy od widzów, a później od decyzji stacji. Natomiast, a pozostali bohaterowie mają szansę pojawić się na ekranie? No właśnie na innych frontach jest bardzo duży ruch. Tak naprawdę nie wiem, co będzie pierwsze, bo toczą się już mniej lub bardziej zaawansowane prace i co do nieodnalezionej i nieodgadnionej, czyli cyklu z Damianem Wernerem. No i Forst oczywiście jest już od jakiegoś czasu. Pewna wielka machina korporacyjno-telewizyjna obraca swoje tryby i mieli ten materiał, więc mam nadzieję, że niedługo, może w przyszłym roku wreszcie można będzie coś na ten temat powiedzieć. Oprócz tego będzie ekranizacja kolejnej serii W kręgach władzy, czyli tej serii Political Fiction. No i jestem na ostatniej prostej, jeśli chodzi o dogranie szczegółów co do najnowszej serii z Sewerynem Zaorskim, która zaczyna się od książki Listy z zagrobu. Poza tym, że 40 książek w księgarniach, to jeszcze 7 seriali w stacjach. No ja bym bardzo sobie życzył polskich seriali, bo muszę powiedzieć, że uważam chyłkę za serial udany, co jeśli chodzi o polskie kryminały, nie jest regułą i w ogóle polskie seriale też różnie z nimi bywa. Ten wydaje mi się udany, rzeczywiście widać, że ktoś się do tego fajnie przyłożył, ale też wiem, że ty czerpiesz inspirację z seriali, ale rozumiem głównie zagranicznych. Mówię o inspiracji takiej fabularnej. Wiem, że lubisz seriale kryminalne. Tak, no pewnie, bo w ogóle uważam, że pisarz, jeżeli chce się odnajdywać w tym szeroko pojmowanej sferze popkultury, no to musi zapoznawać się ze wszystkim, nie tylko z książkami. Bo tak naprawdę autorzy konkurują nie tylko innymi autorami powieści, ale także z twórcami właśnie seriali, filmów czy nawet gier, bo w tej chwili tak naprawdę wszystkie te formy rozrywki zabiegają o uwagę odbiorcy. Nie przypadkiem pytałem o te seriale, które lubisz, bo tak się zastanawiam, jakbyś mógł wybierać, to jaki serial byś chciał, jak ten serial miałby wyglądać, żeby nakręcono według którejś twojej powieści? House of Cards? No na pewno, może za wyjątkiem ostatniego sezonu oczywiście. Ten był troszkę gorszy. Troszkę tak. No bo nie było Kevina Spacey. Otóż to. Tak, no na pewno te pierwsze produkcje Netflixa wydaje mi się, że stały na naprawdę wysokim poziomie. Teraz już trochę tak się rozdrobnił. No bo bardzo dużo produkuje. Tak. I to niestety jakoś na tym ucierpiała. Natomiast no, HBO zawsze stoi według mnie na tym samym bardzo wysokim poziomie. Teraz chociażby mamy ekranizację, czy raczej kontynuację, pewną wariację na temat komiksu The Watchmen od Damona Lindelofa, który moim zdaniem genialnie robi ten serial na razie. No na Netflixie obecnie leci The Crown, też ogromny budżet i dzięki temu też świetne efekty. No więc to są takie seriale, które na pewno... Chciałbym, żebyśmy na tym poziomie robili. No dobrze, to teraz musisz napisać jakąś książkę o polskiej królowej, to wtedy zostanie zrobiona The Crown. Ja też uważam, że to jest bardzo udany serial. No myślę, że teraz piosenka by się przydała. No to może chcesz zapowiedzieć jakąś piosenkę z tych, które zaproponowałeś. Smashing Pumpkins na przykład. Smashing Pumpkins, dobrze. To jak najbardziej w takim razie... Lemmy już mu zapowiada piosenkę ze swojej tracklisty. Zapowiadam ze swojej tracklisty. Drodzy Trójkowicze, to jest najbardziej nostalgiczna piosenka w cyklu Ochyłce. Smashing Pumpkins, Disarm. Such a part of you. Disarm i Smashing Pumpkins, piosenka z listy, długiej listy utworów, które są prezentowane, czy tak nie można powiedzieć, że są prezentowane, ale o których pisze Remigiusz Mróz w swoich powieściach. I teraz chciałem taką ogólną zapytać cię teorię kryminału twoją, bo właściwie żyjesz w świecie kryminału i to od wielu, wielu lat, no powiedzmy 7 lat, tak? Mhm. Zanurzasz się w tych zbrodniach. Czy to nie jest dla autora jednak nieco męczące wymyślanie tych zbrodni? Ja na przykład, jak czytam dobry, plastyczny opis w książce, to tak sobie wyobrażam te ciała, tą traumę tych nieszczęsnych rodzin i tak dalej. To jest nieco chyba dla człowieka, który to wymyśla, przygnębiające. Innymi słowy, pytasz, czy zażywam częstych kąpieli w świeżej, ciepłej krwi. Coś w tym stylu, tak. Nie, no wiesz, ja myślę, że pisanie w ogóle, nie tylko kryminałów, ale i każdej innej powieści innego gatunku jest swoistym katarzis, to znaczy jest to wyrzucanie z siebie tych rzeczy, które gdzieś tam w nas zalegają. To może brzmieć dosyć niepokojąco, i mieści się pisze o zbrodniach, ale nie jest tak, że te rzeczy za tobą później chodzą, albo że nawiedzają cię w snach. Jest raczej tak, że masz wydzielony czas i pewną wydzieloną atmosferę i pewien swój stan umysłu, w którym te rzeczy funkcjonują. A poza tym, jak tyle człowiek pracuje, jak ty, to musi mieć jakąś biurową higienę. To jest prawda. To gdzie masz biuro, gdzie masz mieszkanie. To po prostu. Tu przechodzimy do biura i w biurze myślimy o zbrodni, ale już wychodzimy z biura, to już myślimy o czymś innym. I tak jest. Trochę się śmiejemy z tego, ale rzeczywiście to w ten sposób działa. Ale powiem ci, że każdy pisarz, którego znam, działa w ten sposób, czyli musi mieć takie miejsce, taką swoją, powiedzmy, metaforyczną piwnicę, czy bunkier, w którym się zamyka, i to miejsce jest przeznaczone tylko i wyłącznie do pisania, czyli w momencie, kiedy tam wchodzisz, nic innego nie ma znaczenia. Wszystkie swoje troski zostawiasz na zewnątrz, wszystkie rzeczy, które są dla ciebie istotne również, i tam jesteś tylko ty i twoja książka, i tylko to się liczy. A mistrzowie kryminału, twoi mistrzowie kryminału, kto to jest takim... To są jakby dwa, powiedziałbym, są dwa rodzaje pisania kryminału. Jeden to jest taki, który operuje klimatem. W Polsce, myślę, Marek Krajewski jest takim przykładem takiego autora, który świetnie operuje klimatem. I w światowej literaturze kimś takim był na przykład Raymond Chandler. Chociaż to był precyzyjny pisarz. Ja nie chcę powiedzieć, że pisał słabe intrygi, ale tam klimat opowieści był ważniejszy, moim zdaniem, niż intryga. A z kolei jest taki drugi sposób pisania, to jest Agatha Christie, to jest taki symbol, taka precyzyjna, matematyczna intryga, gdzie wszystko, każdy ząbek zachodzi tego zegarka w odpowiedni, jest odpowiednio nakręcony. No, jeśli o mnie chodzi, to w ogóle trudno przyrównać, bo wiesz, kryminał się tak szybko zmienia, że tak naprawdę jak dzisiejszy czytelnik sięga po Agatę Christie, to otrzymuje tak naprawdę obgryzioną kość fabularną. To znaczy, to jest to, o czym mówisz. Jest sama fabuła, sama intryga i nic poza tym. Ci bohaterowie tam właściwie nie istnieją. Oni są tylko po to, żeby doprowadzić czytelnika od punktu A do D i ukryć przed nim to, co jest między nimi. Jeżeli z tych dwóch miałbym wybierać, no to na pewno bliżej byłoby mi do Chandlera. Chociaż wiesz, to wszystko zależy od tego, kto i kiedy interpretuje, bo Chandler, jak pisał, to miał wielu, wielu krytyków, którzy mówili, że to w ogóle, że to nie, że on nie buduje w ogóle żadnego klimatu, że to jest pozbawione w ogóle jakiejkolwiek głębi. Jeśli chodzi o moich mistrzów kryminału, to sięgnąłbym przede wszystkim do Skandynawu, bo to na nich się czytelniczo wychowałem, czyli na Jon Esbo, na Hakanie Nesserze, no i przede wszystkim na Stigu Larssonie. No to jest też dość specyficzne pisanie, akurat w przypadku Stiga Larssona, któremu najbliżej do tej twojej serii o kulisach władzy, bo to jest takie właściwie jednocześnie kryminał i rozprawa społeczno-polityczna. Tak, tak. No zresztą wielu Skandynawów takie rozprawy społeczno-polityczne decyduje się na nie. Taki mają styl pisania. No, Håkan Nesser z kolei pisze bardzo obyczajowo. Czasem czytając jego książki mamy wrażenie, że to jest powieść obyczajowa i nie ma nic wspólnego z kryminałem i dopiero gdzieś ta zbrodnia później w tle się przewija. A Stieg Larsson, no tak, to jest... w ogóle wydaje mi się, że ciężko go analizować tak na chłodno, pod względem teorii literatury, dlatego że jego styl jest taki dosyć, powiedzmy, mało literacki. Jest bardziej dziennikarski, rzeczywiście opisuje dużo świata, ale z drugiej strony ta jego fraza ma w sobie coś takiego, że nie możesz przestać czytać. To jest właśnie ten, wydaje mi się, taki niedefiniowalny element, który sprawia, że wolisz czytać zamiast spać, nie chcesz wychodzić z domu, chcesz tylko przerzucać kartki i poznać zakończenie tej historii. A ten niedefiniowalny element u kogo jeszcze występuje poza Larsonem, gdy ty sięgasz po książkę? No w 100% u Stephena Kinga, to moim zdaniem tam to widać najlepiej. To znaczy King może pisać o rzeczach zupełnie błahych i rozwodzić się przez 100 stron o przeszłości bohatera, która tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tym, co się później będzie działo w książce i nie rzutuje też specjalnie na charakter tego bohatera, a i tak to się świetnie czyta. King może po 700 stronach wprowadzać nowego bohatera i zacząć go opisywać, a my i tak czytamy to z zapartym tchem. Co musi takiego być? Ja się nad tym zawsze zastanawiam, czytając kryminały. Nie jestem wiernym czytelnikiem kryminałów, ale czytam ich na tyle dużo, żebym rozpoznawał style, dobrą opowieść, dobrą intrygę. Co musi w tej intrydze być takiego, co zagra, że się czytelnik w to wciągnie? Jak ty to próbujesz napisać? Wiesz co, starałem się to rozłożyć na czynniki pierwsze w tej mojej książce o pisaniu, gdzie tak naprawdę po raz pierwszy postarałem się o taką chłodną analizę tego procesu pisania, bo dla mnie to jest zawsze, wbrew nazwisku, to się dzieje na gorąco, czyli to są ogromne emocje. Pisanie to jest coś, co sprawia, że ja nie chcę robić nic innego i nie zastanawiam się nad tym, czy ten bohater powinien zachować się tak, albo inaczej, albo że ja bym chciał, żeby fabuła poszła w jednym kierunku, czy w drugim, tylko te lejce opowieści zostawiam książce. Ona jest takim bytem poza mną tak naprawdę. Ta historia gdzieś jest, gdzieś istnieje, być może gdzieś w mojej podświadomości, być może gdzie indziej, nie wiem. Natomiast ja jestem tylko skrybą. Ja zapisuję to, co gdzieś tam się właśnie ułożyło. I przy okazji tej książki o pisaniu starałem się to tak na chłodno przeanalizować. No i nie ma takiego, wiesz, to tak jak czasem ktoś pyta mnie o przepis na bestseller. Jak napisać książkę, która będzie się sprzedawała w milionach egzemplarzy? No nie wiem, nikt tego nie wie, bo gdyby ktoś wiedział, to po prostu sprzedał komuś taki przepis i tyle. Sprzedawałby franczyzę. Tak. Natomiast i na tym zarabiał. Jeśli chodzi o takie najważniejsze elementy, to wydaje mi się, że są takie jak w każdej innej powieści. Tu nie ma znaczenia gatunek. Czyli no przede wszystkim bohaterowie muszą być z krwi i kości. I to muszą być takie postacie, na których czytelnikowi zależy. Bo nie ma nic gorszego niż czytanie książki, w której są bohaterowie zupełnie obojętni. Jakkolwiek ciekawa nie byłaby fabuła, to przynajmniej mnie nie będzie się chciało tego czytać, bo nie będę się utożsamiał z żadną z postaci. Po drugie, suspens. No musi być coś, co nas trzyma przy tej książce i coś, co chcemy odkryć. Jakaś tajemnica, bądź jakaś niewiadoma, mniejsza lub większa, charakterologiczna, fabularna. Ale no i po trzecie, język. Nie możemy zapominać o języku, no bo książka jednak stoi słowem i ten język jest niesamowicie istotny. To jest to, o czym wielu niestety autorów w Polsce zapomina. Jak biorę jakąś książkę... Literatury gatunkowej przede wszystkim. Literatury gatunkowej, tak jest. I czytam pierwsze zdanie, drugie i trzecie, to widzę już, czy temu człowiekowi zależy na frazie, czy tylko chce opowiedzieć jakąś historię, która go zaciekawiła. No nie, jeżeli wybrał literaturę, taką formę przekazu, no to musi dopasować język odpowiednio do tego, co robi. Przerwałem, bo chciałem powiedzieć, że teoretycznie w literaturze kryminalnej już wszystko było, to znaczy żyjemy chyba w świecie nadmiaru tych opowieści, a nie braku, więc jak ten suspens tutaj w ogóle wykreować? To jest ten kłopot. No tak, to jest taki kłopot, ale czysto teoretyczny, bo kiedy przychodzi co do czego, to w praktyce okazuje się, że naprawdę można dużo nowych rzeczy zrobić. Wiesz, to jest tak trochę jak z pizzą, prawda? Ile kombinacji pizzy można zrobić? A jednocześnie, czy zjadłeś kiedyś taką samą pizzę dwa razy? No rzeczywiście, każda pizza smakuje inaczej i co ciekawe, ludzie na całym świecie zajadają się pizzą. To teraz zagramy piosenkę, która będzie weselsza od tych, które zagraliśmy. Taka bardziej, powiedziałbym, skoczna. Też oczywiście z listy Remigiusza Mroza. Trudna nazwa zespołu. Creedence Clearwater Revival. Ale piosenkę wszyscy Państwo znają. Have you ever seen the rain coming down in sunny day? Creedence Clearwater Revival, piosenka Have You Ever Seen the Rain. Remigiusz Mróz powoli nastąpiło ocieplenie i będzie musiał niestety zniknąć. Więc zanim się pożegnamy, to myślę, że teraz zadam takie pytanie, jakie najczęściej zadają ci czytelnicy. Jakie pytania najczęściej zadają ci czytelnicy? Kiedy następna chyłka? A, no to nie, właśnie. Tak poważnie, skąd pomysły biorę? No to skąd bierzesz pomysły? Zewsząd. Tak naprawdę pomysły zawsze powtarzam, że są wszędzie. Absolutnie wszędzie. Nie ma takiego miejsca, z którego nie można zaczerpnąć pomysłów i one bombardują nas codziennie i w każdej sytuacji. To może być artykuł w prasie, to może być wypowiedź na antenie radia, to może być jakieś zdarzenie na ulicy. Tak naprawdę no, wszystko potrafi zainspirować. Tutaj nawet pisarz nie jest jakoś specjalnie wyczulony na te rzeczy, bo do każdego z nas docierają te bodźce. Także no, pisarz różni się tylko od tym, że potrafi gdzieś odkładać je z tyłu głowy i czekać, co konkretnie może się z tych pomysłów narodzić. Ale nie ma jednej studni, czy jednego sklepu z używanymi pomysłami, czy jakiegoś użytkownika na Allegro, czy AliExpressie, od którego można by zamówić. No tak, ale kiedy ty masz czas pracować nad pomysłami, skoro ty codziennie piszesz? No tak, to jest trochę tak, że pisarz pracuje wtedy, kiedy nie pracuje też. I często jest tak, że kiedy odpoczywam i staram się nie myśleć o pisaniu, to te pomysły rzeczywiście wpadają. Teraz już trochę ta nawałnica pomysłów się uspokoiła. Na przykład mam spokój na biegu, zazwyczaj. Wtedy mi żadne pomysły do głowy nie wpadają. Natomiast jeszcze 2-3 lata temu po prostu nie bardzo nawet wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. To była nieustanna nawałnica. Pisałem jedną książkę, już coś kolejnego układało mi się w głowie. Ja staram się w ogóle tego nie zapisywać i po prostu przechodzić obok tego dosyć obojętnie, bo uważam, że pamięć to jest taki najlepszy filtr, przez który nie przechodzą te pomysły, które nie są godne uwagi. Natomiast te, które warto byłoby rozwinąć, zostają z nami. I teraz na przykład jestem w trakcie pisania książki na pomysł, której wpadłem w 2012 roku. I od tamtej pory rzeczywiście ta idea w głowie mi się działa, nigdzie tego nie zapisywałem, nie mam żadnych notatek, a mimo to zasiadłem do pisania i przeszedłem na gotowe tak naprawdę. 37, 2013, 7, 5 książek rocznie, tak dobrze liczę? 5 książek rocznie mniej więcej średnia Remigiusza Mroza. Ty masz zamiar przebić Ignacego Kraszewskiego, który napisał chyba 600 książek, tak dobrze? No, nie wiem, czy on nie dobił do 700 pozycji. To by było rzeczywiście trudne wyzwanie. Józef Ignacy Kraszewski, polski pisarz XIX-wieczny, 600 książek na koncie. Co najmniej. No nie, to myślę, że to jest jednak bardzo daleka perspektywa. No zobaczymy. Cały czas sobie mówię, że zaraz to zwolni, zaraz ta nawałnica jeszcze bardziej ucichnie i będzie coraz mniej pomysłów. Może pisanie przestanie mi sprawiać taką przyjemność? Nie wiem, zobaczymy. No na razie robię to, co kocham i tych idei cały czas jest dosyć dużo. A kto tak naprawdę pisze te książki? Bo jest taka teoria niepozbawiona podstaw, jeśli te liczby się obejrzy, że Remigiusz Mróz to jest pseudonim grupy autorów, tak jest, którzy są dogadani z różnymi wydawcami i po prostu wymieniają się pomysłami. Żebyśmy jeszcze dobrze zrozumieli, są takie precedensy. Jest taka najsłynniejsza fabryczka książek, nazywa się James Patterson i to jest prawdziwa fabryczka książek w Ameryce. Popularny autor, który ma iluś tam ghostwriterów, którzy się podpisują malutkimi literkami pod spodem, a on firmuje historię swoim nazwiskiem wypromowanym już wcześniej w mediach. Tak, to prawda. No ale przynajmniej na tyle wiarygodności zachowali, że rzeczywiście te nazwiska się tam znajdują i to są rzeczywiście debiutanci, którzy często dzięki temu się wybijają. Natomiast Patterson daje im jakby zarys powieści i nie pisze de facto tych książek. No dla mnie jest to zaprzeczenie samej istoty pisania i no, po prostu trudno mi sobie wyobrazić, jak ktokolwiek mógłby coś takiego robić, pozbawiając się tej najprzyjemniejszej części tworzenia. No ale takie teorie oczywiście są, że Remigiusz Mróz to jest pseudonim literacki grupy autorów. Co więcej, są nawet takie analizy w internecie, trafiłem, że kilka osób na niektórych forach porównuje styl pisania autora w tej czy innej książce. na przykład W cieniu prawa, którą kiedyś recenzowałeś, zresztą bardzo przychylnie, porównuje z Chyłką, czy z Forstem, czy z inną książką i wykazuje, że to absolutnie nie jest możliwe, żeby jeden autor posługiwał się tak różnym stylem. No, a dla mnie to jest oczywiście największy komplement, bo właśnie o to mi chodzi. No. Ta książka, którą teraz piszę, stylistycznie zupełnie odbiega od tego, co dotychczas napisałem. I też na pewno będą takie głosy, że to po prostu inny ghostwriter napisał. No to musimy wierzyć autorowi na słowo. Opowiada o pisaniu z taką pasją i z taką przyjemnością, że no chyba pozostaje mu wierzyć, że sam pisze swoje książki. Będziemy się musieli pożegnać. Na koniec oczywiście będzie piosenka z listy Remigiusza Mroza. To będzie Buzzcocks Ever Fallen in Love. Moim Państwa gościem był Remigiusz Mróz, stachanowiec literatury polskiej, naprawdę. I też człowiek z okładki pod hasłem Król Kryminału. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Mariusz Cieślik, a program wspólnie ze mną przygotowali Magdalena Trzaska i Grzegorz Leczkowski. Do usłyszenia. Autopromocja. Święta bez granic 2019. Kark na płycie już po raz 20. Zaśpiewały same gwiazdy: Miśkiewicz, Rusowicz, Steczkowska, Brońska, Badach, Rogucki, Sojka, Szcześniak, Poniatowski oraz kwartet Rampa. Święta bez granic 2019. Akcja charytatywna Trójki i płyta CD, a na niej wyjątkowe utwory. Wśród wykonawców m.in. Waglewski, Fisz Emadę, WW, Zbigniew Wodecki oraz Barbara Brońska z piosenką Plastik. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty zostanie przeznaczony na pomoc utalentowanym dzieciom z niezamożnych rodzin, podopiecznym Fundacji Świętego Mikołaja. Płyta CD Święta bez granic 2019 już do kupienia na stronie sklep polskiradio.pl i w dobrych sklepach muzycznych. Autopromocja.